Bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 listopada. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Lista beneficjentów Funduszu Wsparcia Kultury zostanie zweryfikowana, zapowiada w Trójce wicepremier Gliński. Być może znalazły się tam firmy, które no nie są bezpośrednio związane z działalnością w kulturze. Jeszcze raz to sprawdzimy. Propozycja powiązania unijnych wypłat z praworządnością pojawi się na posiedzeniu ambasadorów państw wspólnoty. Polska jest przeciwna mechanizmowi. Fabryka amfetaminy zlikwidowana na Mazowszu. Funkcjonariusze CBŚP przejęli gotowe narkotyki i półprodukty. Zatrzymali też 2 osoby. Ministerstwo Kultury raz jeszcze przyjrzy się instytucjom, które otrzymały rekompensaty z Funduszu Wsparcia Kultury. Pojawiły się co do niektórych pewne wątpliwości, mówi w Trójce wicepremier i szef resortu kultury i sportu Piotr Gliński. Podstawową kwestią jest to, że być może znalazły się tam firmy, które no nie są bezpośrednio związane z działalnością w kulturze. Jeszcze raz to sprawdzimy. Być może te deklaracje tych firm nie były do końca wiarygodne, ale poza tym także przyjrzymy się skali tej pomocy, bo ona też została zakwestionowana. 2064 decyzje finansowe, z których kilkanaście no, jest kwestionowanych. Fundusz Wsparcia Kultury pomaga instytucjom kultury i przedsiębiorstwom artystycznym, które ucierpiały w wyniku epidemii koronawirusa. Środki z funduszu można wykorzystać m.in. na zapewnienie ciągłości działalności artystycznej i utrzymanie miejsc pracy. Pakietem budżetowym zajmą się po południu ambasadorowie unijnych krajów. Chodzi o wydatki wspólnoty na 6 kolejnych lat, co do których porozumieli się w ubiegłym tygodniu negocjatorzy Europarlamentu i krajów członkowskich, a także o uzgodnioną wcześniej propozycję, aby wypłatę pieniędzy z unijnego budżetu powiązać z kwestią praworządności. Polska i Węgry zapowiedziały sprzeciw wobec tych pomysłów, a premierzy tych krajów wysłali list do szefów europejskich instytucji. Niemcy, którzy kierują pracami Unii, chcą sprawdzić, jakie jest poparcie dla całego pakietu budżetowego, kto oprócz Polski i Węgier zgłasza wątpliwości w sprawie powiązania funduszy z praworządnością. Pierwotnie te przepisy miały chronić interesy finansowe Unii przed korupcją i oszustwami. Później dodano kryterium praworządnościowe i kwestie sądownictwa. Polska, jak mówił niedawno premier Mateusz Morawiecki, takiego mechanizmu nie może zaakceptować. Rozumiemy, że każde euro musi być wydawane uczciwie, ale uzależnienie wydatków budżetowych od wyobrażeń instytucji takich jak na przykład Komisja Europejska co do tego, jak funkcjonują niezależne instytucje państwa polskiego, w tym instytucje sądownicze, to na to zgody nie będzie. W liście do liderów unijnych instytucji premier napisał, że w mechanizmie praworządnościowym brak jest dostatecznych gwarancji poszanowania praw traktatowych państw członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sąd w Paryżu wznowi proces współuczestników zamachu na redakcję tygodnika Charlie Hebdo. Rozprawę przerwano pod koniec października, potem jak 3 oskarżeni zakazili się koronawirusem. Decyzję o wznowieniu procesu podjęto po dwukrotnym wykonaniu testów na COVID-19 przez podejrzanych oraz po ekspertyzie lekarzy. Stwierdzili oni, że oskarżeni są zdrowi i nie mają obecnie żadnych symptomów koronawirusa. Na salę obrad powróci także Ali Riza Polat, główny podejrzany o współudział w zamachu terrorystycznym, który jako pierwszy zachorował 31 października. Do środy sąd wysłucha wystąpień ponad 30 adwokatów oskarżonych. Później nastąpią przemówienia prokuratorów. Obrady potrwają do 25 listopada. Werdykt sądu poznamy 2 dni później. Proces współuczestników zamachu na redakcję satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo rozpoczął się 2 września. 14 osób jest oskarżonych o współudział w przygotowaniu ataku, pośrednictwo między terrorystami a Al-Kaidą i o pomoc logistyczną udzieloną zamachowcom. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Fabrykę amfetaminy zlikwidowali na Mazowszu funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Przejęli narkotyki i półprodukty warte na czarnym rynku 15 milionów złotych. Zatrzymali też 2 mężczyzn podejrzanych o produkcję substancji psychotropowych. W domu i budynku gospodarczym znaleziono 3 linie produkcyjne, około 400 litrów klefedronu, 35 kg amfetaminy, 4 kg siarczanu amfetaminy i kilogram marihuany. Policja zabezpieczyła też chemikalia, sprzęt i półprodukty narkotyków. Oględziny ze względu na ilość substancji były prowadzone ponad dobę. Stężenie oparów w pomieszczeniach było tak duże, że musieli je wentylować strażacy. Zatrzymano 2 tzw. chemików, 44-letniego Krzysztofa J., pseudonim Złomek, i 40 29-letniego Adama K. Złomek był zatrzymany wcześniej w 2016 roku podczas likwidacji największego laboratorium narkotyków w Polsce. Obu zatrzymanym w prokuraturze rejonowej w Grójcu postawiono zarzuty wytwarzania i posiadania znacznych ilości narkotyków. Sąd zgodził się na aresztowanie ich na 3 miesiące. Grozi im od 3 do 15 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Takie lekcje są pewnie w piłce potrzebne, ale takie też najbardziej bolą. Reprezentacja Polski do swojego 5. meczu w Lidze Narodów podchodziła jako lider grupy pierwszej dywizji A. Nikt nie mówi, że biało-czerwoni na pierwszym miejscu byli przez przypadek, nie była to też jakaś olbrzymia sensacja, bardziej przyjemna niespodzianka. Niemniej Włosi udowodnili wczoraj, że Polacy zdecydowanie na te pozycje nie zasłużyli, po prostu tam nie pasują. Azzurri wygrali 2-0, choć powinni znacznie wyżej, mówi były reprezentant Polski Tomasz Kłos. Obnażyli nasze błędy Włosi. Zmiennicy w cudzysłowie oczywiście, ale pokazali, że potrafią grać w piłkę, kochają tą piłkę. W odróżnieniu od nas od samego początku dyktowali grę. Tak ten mecz musiał się skończyć, bo już parę dni wcześniej po tym meczu z Ukraińcami byłem pełen obaw, bo mimo zwycięstwa 2-0 prezentowaliśmy się bardzo przeciętnie. W innych niedzielnych meczach Ligi Narodów Duńczycy 2-1 ograli Islandczyków, Belgowie 2-0 Anglików, a Holendrzy 3-1 Bośniaków. W naszej grupie liderem są Włosi, mają 9 punktów, jeden więcej od ekipy Oranie, 2 od Polaków, 7 od Bośni i Hercegowiny. I spore są szanse, że już do końca rozgrywek układ tabeli się nie zmieni. Jedyne, co może się zmienić, to trener reprezentacji Polski, ale wątpliwe by jeszcze przed środowym meczem z Holandią. Teraz obiecany przed godziną tenis. W Londynie rozpoczęło się ATP Finals, czyli turniej dla najlepszych z najlepszych minionego sezonu w singlu i deblu. I od gry podwójnej zaczniemy, w końcu w stawce jest Polak. Choć najlepszego początku Łukasz Kubot do spółki z Marcelo Melo nie zaliczyli. Panowie przegrali pierwszy mecz z duetem Raji Fram, Joe Salisbury 5-7, 6-3 i 5-10. W singlu z kolei Rafael Nadal 6-3, 6-4 pokonał Andrija Rublowa, a Dominic Thiem 7-6, 4-6 i 6-3 Stefanosa Tsitsipasa. Austriak trochę narzekał na warunki, w jakich przychodzi tenisistom rywalizować. Fizycznie czuję się oczywiście lepiej niż ostatnio, bo grałem w tym roku znacznie mniej. Jednak rywalizowanie w bańce i życie podczas turniejów jedynie w hotelach jest bardzo męczące. To też zdecydowanie nowe doświadczenie dla nas. Te wszystkie testy, zawsze jest też trochę napięcia w związku z sytuacją na świecie. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni, że takie turnieje jak ten w ogóle się odbywają. Dziś kolejne mecze w Londynie. O 15 Nowak Dziokowicz zagra z Diego Schwartzmanem, o 21 Daniel Miedwiediew z Aleksandrem Zwieriewem. Po tenisie jeszcze tenis stołowy. Jakub Dyjas z Dekorglasu Działdowo wygrał w Gdańsku turniej Lotto Top 16 dla czołowych zawodników polskiej Superligi. W finale pokonał 4-3 Czecha Pawła Sirucka z Dartomu Bogori Grodzisk Mazowiecki. Na koniec szachy, bo znów dało sobie znać Jan Krzysztof Duda. I to jak? Polak pokonał 17-9 jedną z największych gwiazd drugiego w światowym rankingu Amerykanina Fabio Caruana i awansował do ćwierćfinału turnieju Speed Chess Championship Main Event w szachach szybkich online. Kolejny pojedynek też zapowiada się niełatwo. Przeciwnikiem Dudy będzie inny wyżej notowany zawodnik z USA, Wesley So. Kolejny sport w trójce po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Poniedziałek pochmurny z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Od zachodu w głąb kraju będą wędrować deszczowe chmury. Nie będzie padać jedynie we wschodniej Polsce. Rano i jazdę mogą utrudniać mgły. Od 8 stopni w Suwałkach i Olsztynie do 11 we Wrocławiu i Opolu. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Laptop gamingowy HP Omen, szybki dysk SSD 512 giga, teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Pierogi i groch, kapusta i karp. Gdy za dużo zjesz, świąt zatracisz czar. By gazy nie doskwierały, trawieniu nie przeszkadzały, Trawisto plan doskonały, wnet wspomoże cię. Trawisto, gdy idą święta, niech każdy to zapamięta. Trawienie to nie udręka. Trawisto.

I tak idę tu znów tą ulicą co dnia i widzę cię, gdy idziesz i poruszasz się tak. A ciało twe tak kipkie jest. Ja kocham patrzeć, kocham tulić się. Polski i grupa Human. To faktycznie był bardzo silny skład. Szkoda, że powrót kilka lat temu, który był zapowiadany, jednak się nie odbył. Personality, like Joseph Stalin, personality, the cult of personality, the cult of personality. To była kolejna Państwa propozycja na rozgrzewkę Cult of Personality i grupa Living Color. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Pani Katarzyna pisze, niedawno graliście, że ja w tym mieście Hołka, ale to nie była ta wersja prawdziwa, więc ja bym poprosiła o oryginał. Just

państwo ostatnio przypomnieli sobie o grupie Godsmack. 22,7 trójek, UKF, małpa, polskiradio.pl. Słuchaczka, która podpisała się, żona, pozdrawia wszystkich i prosi o coś z repertuaru grupy Gabicz. To była grupa Garbage. No to może teraz Soundgarden, to propozycja pani Barbary, która pisze: no dawno nie było Black Hole Sun. The black sky looks dead. Call my name. Ten muzycznej poczcie UKF i poczcie dziś to już wszystko. Na zakończenie będzie jeszcze grupa Pogodno. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 10 minut będzie 10. Na program zaprasza sponsor Alior Bank, właściciel aplikacji Alior Mobile. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna i Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa. W cieniu pandemii zaległości Polaków wzrosło o 3,5 miliarda złotych, choć dłużników ubyło o 12 tysięcy osób. Eksperci rejestru dłużników BIK Info Monitor oraz BIK, którzy dzisiaj opublikowali te dane, tłumaczą, że to rezultat większej dyscypliny finansowej, jaką narzucili sobie Polacy w czasach koronakryzysu, a także efekt wykorzystania na dużą skalę wakacji kredytowych. A pan jak patrzy na te wyniki? Optymistycznie czy nie? No, jeżeli tak ogólnie kwota zaległości rośnie, to nie jest takie dobre zjawisko, prawda? Zawsze można sformułować pozytywny komunikat. Tam jest jeszcze takie zjawisko, że wiele z tych kredytów zostało po prostu wykupionych, wiele długów zostało wykupionych i to jakby się skupiły w rękach pośredników albo brzydko mówiąc handlarzy długami i stąd może takie zmniejszenie się. No, tak czy inaczej, jeżeli Polacy są bardziej zadłużeni, to widać, jakby ktoś jeszcze nie wierzył, że kryzys mamy, bo wielu ludzi jednak pracuje w branżach, które zostały dotknięte tą sytuacją i zarabia mniej, ma kłopoty ze spłatą kredytów. Nie wszystkie te osoby mogły zyskać na tarczach antykryzysowych, które oferował rząd. No, jedyne, co myślę, możemy tutaj robić, to tylko modlić się, aby ten kryzys jak najszybciej minął, bo jakoś rząd oczywiście zapowiada następne transze pomocy, ale nie wiem, na ile tych pieniędzy jeszcze wystarczy. No niestety sytuacja jest bardzo poważna. Kolejny temat też z tym tematem pośrednio powiązany. Szykuje się pomoc dla polskich linii lotniczych LOT. LOT to jeden z przewoźników, który wystąpił już do rządu słoweńskiego o wsparcie, bo tam też utrzymywał połączenia. A jednocześnie nasz resort aktywów państwowych też mówi o przygotowaniach potężnego pakietu wsparcia dla LOT-u. Pytanie tylko, na ile to wszystko pomoże, bo i lotniska, i linie lotnicze bardzo straciły w czasie pandemii. No akurat jak chodzi o Słowenię, to tam sytuacja jest o tyle bardziej jeszcze skomplikowana, że ich przewoźnik Adria zakończył byt jeszcze przed pandemią i dlatego temu małemu krajowi zależy jednak, żeby tam jakieś linie lotnicze latały. Stąd właśnie wsparcie dla linii z innych krajów. Choć powiem pani szczerze, że bardzo miło wspominam linię Adria, jak kiedyś zaczęły latać do Warszawy, taką miały promocyjną cenę, że aż pojechałem w te Alpy Julijskie, piękny kraj. No to tak na marginesie. Myślę, że nie tylko polskiemu rządowi, ale innym będzie zależało na podtrzymaniu bytu tutaj tych dużych przewoźników, żeby tu się nie zrobił dziki rynek, na którym kilka linii lotniczych by zostało po pandemii i żeby dyktowały później nie wiadomo jakie ceny. Niech ta konkurencja jeszcze się utrzyma z korzyścią dla nas pasażerów. No właśnie, przewoźnicy lotniczy są dotknięci pandemią, ale oczywiście nie jako jedyni. Centra handlowe apelują o otwarcie placówek od grudnia i dodatkowo o handlowe niedziele w ostatnim miesiącu roku, tak by wszyscy mogli spokojnie zrobić zakupy przed świętami Bożego Narodzenia. Czy dojdzie do tego? Ja też tak pytam w kontekście wywiadu, jaki dzisiaj ukazał się w Rzeczpospolitej z Jarosławem Gowinem, wicepremierem, ministrem rozwoju, pracy i technologii. No rzeczywiście premier tam sporo mówi, rzeczywiście warto zajrzeć do naszej gazety dzisiaj i przeczytać. Używa nawet takich obrazowych porównań literackich wręcz, że tutaj trzeba stosować taktykę młota i tańca. Znaczy kiedy można to tańczyć, ale kiedy można używać młota, czyli kiedy można pozwalać na swobodny ruch ludzi, może niekoniecznie tanecznym krokiem, ale jednak w centrach handlowych i gdzie indziej, a kiedy indziej użyć tego młota i to zamknąć. Trzeba tutaj rzeczywiście trochę mądrych. No trzeba mądrych, bo jeżeli na przykład zamknięto sklepy meblowe, gdzie no, siłą rzeczy zawsze jest trochę więcej miejsca i ludzie są w pewnych odległościach, pewnie nie było to takie mądre. Z centrami handlowymi jest może trochę inaczej. Na pewno ich właściciele w takim okresie jak teraz liczą na większe niż zwykle zyski. Na pewno jak obserwujemy już teraz reklamy takie świąteczne, no to jest efekt takiego no już trochę grzania rynku, przygotowania, że no słuchajcie, klienci drodzy, my się jednak otworzymy, no przyjdźcie za jakiś czas, ale to pewnie się otworzymy. Wszystko zależy od decyzji rządu i to, no, jak sam pan premier tam podkreśla, mądrych, bo te ograniczenia i ta pomoc też musi być rozsądnie adresowana. Pewnie rząd nie ustrzegł się tutaj błędów, no, ale oby było tak, jak mówi pan premier, że te ograniczenia i ta pomoc powinna być mądrze adresowana, żeby jednak nie dopuścić do strat w gospodarce. W ten weekend mieliśmy Dzień Czystego Powietrza, a tymczasem Polski Alarm Smogowy rozpoczął akcję Zobacz, czym oddychasz. W 18 miastach pojawi się taka instalacja z modelem ludzkich płuc. Celem tej kampanii jest zwiększenie świadomości na temat zanieczyszczenia powietrza i zachęta do wymiany starych kotłów i pieców. Tymczasem, jak pokazał ostatnio GUS, Polacy nadal chętnie palą w piecach węglem. Robi to mniej więcej 1/3. Zaskoczenie? Ja myślę, że tak do końca to tych pieców węglowych się nie pozbędziemy, zwłaszcza tam w uboższych rejonach i gdzieś na wsiach, gdzie po prostu do jakiegoś małego domku, nawet czasem i letniskowego, gdzie nie będzie się opłacało w ogóle czegoś takiego instalować, zwłaszcza jak ktoś lubi sobie posiedzieć przy kominku. No ale jednak problem jest i to głównie właśnie w miastach. A ta cała akcja rzeczywiście ma tak plastycznie pokazać, że nasze płuca nasiąkają tymi pyłami tak samo jak białe prześcieradła powieszone w centrum przemysłowego miasta w ciągu kilku godzin mogą się zrobić szare po prostu, tak? To jest oczywiście kwestia tego, czy my sięgniemy do kieszeni i będziemy bardziej ekologiczni, no ale też czy samorządy dadzą radę nas w tym trudnym czasie, przypominamy, jednak trochę wspomóc, bo sytuacja jednak wygląda trochę inaczej niż u progu poprzedniego sezonu grzewczego. Wtedy jeszcze od pandemii to się mówiło, że gdzieś tam coś w Chinach, ale jeszcze nie była to sprawa nasza. A teraz samorządy też dostały po kieszeni i pewnie aż tak skłonne pomagać nie będą, więc dobrze, że taka kampania jest, żebyśmy o tym zupełnie nie zapomnieli, ale czy w tym sezonie grzewczym będą aż takie wielkie inwestycje w tę ekologię? No, wątpię.